أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. دی آیات کریمه نا رد کوي په دلیل د مشرکانو دی مشرکانو به وي چې مونږ کوم شرک کوو که اعتقادي دی که عملي دی نو په دې الله رضا دی ځکه چې هر څه د هغه په خوښې سره دي دا د دې عقیده وه چې کلو شیئن بی مشیت الله یا دا الزامن وي ایمان والا ته چې تاسو وایه چې هر څه د الله په مشیت دي ندام د الله په مشیت کې کنه کني په مونږ عذاب راغلی او کنه دې لومبه جواب بداو کی چې کذالک کذب الذین څنګه دریم جواب به کوي قل هل عندکم من علم فتخرجوه لنا دریم جواب به کوي ان تتبعون الا الظن دا جوابونه به دې دیش او رد به کوي په دې دلیل باندې سیقول الذین اشرکوا قامخا ابو یغتسان چې مشرکان دی لو شاء الله تعالی غفته ما اشرکنا نو مونږ شرک نو کړي ولا آباؤنا او نه به زمون پلارانو کړي ولا حرمنا من شيء او نه به مونږ حرام کړي او څه چیز په ځان باندې د شرک پھیلی دی وږي الله جواب کوي او رد کوي. اصل کې دا د غی بنیادی غلطی وا شغیر الله مشیت او اراده د الله د رضا د لپاره دلیل جوړو نو د الله د مشیت او د اراده نه د الله رضا ثابتونه دا یو غلط دلیلی. حالانکه الله اراده او مشیت په دنیا کې د دواړو کړل نه کفر او د ایمان او من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر یا ما تشاؤون الا ان یشاء الله لیکن په کفر رضا نه دی وی ولا يرضى لعباده الكفر. مشیت او اراده یو صفت د الله دی او رضا یې بل صفت دی رضا نه الله صفتونه دي. نو کذالک کذب الذین الله لوم به جواب کوي چې کذالک دغسی کذب الذین نسبت ته دروغ کړو حق ته هغه کسانو من قبل هم چې مخکې د دین او حتا ذاقوا باسنا تر دې چې اوسکو دي عذاب زمونږه یعنی کپ دې کې الله رضا وې نبی عامخ کی تکذیب کو ان کو تے عذاب ولے ورکاو رات کے اتنی جوزی وے لو کانت المشیت و حجتن فمخالفوکم ایزن علی مشیت اللہ فلی مکذبتموهم کدا مشیت حجتی نبی آستاس و مخالفین خم دا اللہ پا مشیت تی چکم معاہدین دی کنا کدا ولی تاسو دا غی تکذیب کو ہے اگر پدی طریقہ جوڑاو او ظاہر امداوا چلون بے ماوے چکا اللہ رضاوے ندا ولی تکذیب کو ان کو تمخ کی عذاب ورکڑے دے کذالک کذب الذین من قبلهم دغه شان نسبت د دروغ کلو توحید ته هغه کسانو چې مخکې د دینو حتی ذاقوا باسنا تر دې چې ویسک عذاب زمونږه. د دویم جواب د دې خبرې چې دې مشیت او اراده د الله د رضا د پاره دلیل جوړو چې قل هل عندکم من علم تو ته وایا آیا شته تاسو څخه علم او څه دلیل او څه پویا فتخرجوه لنا نراخکار ہے کہ مونتا کتاو سر سو علمی سو دلیل دا سرائی نزے مونتے پیش کہ کنا سو دلیل لیتا سو سرا او مراد دا دلیل نا یقینی دلیل آغا نشت دی سرا نو دروغی وید زان خبر بولا نو درم درد خودی بندے چین تتبعون اللہ زوننا تابداری نکوی تاسو مگر دا گمان وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ نَيْهَ تَعْزُ مَگر پتھک کار کا ان کی آٹکل کار کا ان کی اِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا زُوَنَّ داد گمان اور تک خبر تاسو کوئے او خو سے دلیل نہ دے دغس آیات کریمہ سور نحل پنزہ سلوے پنزہ درش کی اتارنگی سور زخور شلم کی بمراش ازکا اللہ فرمائل اِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا زُوَنَّ ازوان سره کم چکلار و نکشی پا دیر آغری دی داری دغه دا غلط آقی دوا دا کفر و دا شرک نهونگو مغی پس روانیو مظهری وی ان تتبعون الا زون الحاصل بتقلید الابا تاسو خود آبا او تقلید کوئے او غی جس کڑی دی پا قائد ہوکے نو تاسو مغشان کوئے نو دا خستاسو داخی دے مسئلہ ہوا او این انتم اللہ تخرسون او نئے تاسو مگر دروغ وائے تکذبون مظہری مانا کرے ہوا دروغ وائیا یو استاسو دا عقیدی مسئلہ دنو پائے کہ زون پسروان یہ یو استاسو دا عمل مسئلہ دن آگے کہ خرص کوئے و دکار کوئے او مقصد پکی دادے چہ اتباع دا زون دا پا قائدو کے بند دا علی الاطلاق منہ نشت دے مقام کی ابو سعود وی دیکھ دا دلالت نو بلکہ دا پاغذ دے کہ دا اتباع دا زون نمنہ دا چہ دا آگے معارض قطعی موجودی خواہ نقل فللہ الحجت البالغا نو تو آیا پس خاف اللہ تعالیٰ لہ دلیل پورا دین نو فلاو شانو کا اللہ غوختے وی لہتا کو مجمعین نو خامقا ہدایت بے کڑو تا سٹولو تا لا بیان دے دا غی یقینی دلیل و توحید باندے شاقا کتابون نازل اول اور رسولان را لے گلی ایت الحجت البالغا ہوئے مضبوط دلیل و پورا دلیل البالغا چھتا صدق او عربی و فصاحت و بلاغت انتہا ترسی دلی در ربیع ابن انس نے روایت دے کہ اچھا سرا چنا فرمانی دا اللہ او شرک کی سا حجت نشتا پا اللہ باندے بلکہ اللہ لا حجت بالغ دے پا بندگانو باندے ہاں ہدایت داغو پا اختیار کے دینو لو شاہ لحداکو مجمعین کاغو غفتے دے اتاسو ٹھولو تے بے ہدایت کڑو خو مشیت دا اللہ دلیل گرزاد آغن ندے اور دنیا کے درکار خانه او از کفر لا گریز آتش کرا به سوزت گربو لحب نباشت داغه پا دی کارخانه که خودوالا کارا کی گی شیف امروان دی کفر روان دی او دی غالطا مقابل که توحید ام دی او دا مشیط تی چی دنیا کی دا توشی ابتلاعا مقصد پا که ابتلاع دا ببندگانو بنده او که غفتی نو طول بیدا اترا وستی نو قل حلوم ما شهد اکم اللذین یشهدون ان اللہ حرم هادان دا طلب د دلیل دی مطالبه د دلیل دی ردی د مولانا نه چې زه دلیل پیش کړم کنه نو قل وایا وتا علم ما شهداکم راوله هغه مولانا خپل علما خپل الذين يشهدون هغه کسان چې غي دا بیان وکي ان الله حرم هذا چې بهشکه الله حرام کړی دی دا د تاسو چې وته حرام وای زرا وله خپل مولانا کنه او غیبه دا بیانو کی چه دا کمتاسو تا حرام وائن دا حرام دی دلیل به پیش کی کنه نو فاین شهیدو نو کاغی بیانو کو پی دلیلا فلا تشهد ما هم نو تمل گردیام کوا دا غی سرا قولی کی دی شی چه اغا پی دلیل خبرو کیو دا اغا مقصد دا دنیا منافع حاصلو لیو دی مولائی دی مولارے اللہوی تو سرا چه تب تصدیقی ہونے کی فلا تشهد ما هم اولا تتب احواء الذین او تابداری مکوا دا خواہشاتو دا حقا کسانو کذبو بے آیاتنا چی در اوجن گنی آیاتو نظمون والذین لا یؤمنون بالآخرہ او اغا کسان چی ایمان نگری پاخرت باندے وهم بربهم یعدلون او دید اقبل رب سر نور برابر ای او مقصد دا چی کدی بیان دا دی احتزان بے دلیل ہو کی دا مولان دا دی نتو سر ملگر چاہو نکی زکتا دا خواہشاتو تابداری دا او تو خوب انشرے ولا تتبع احواء الذین کذبوا بآیاتنا دا ربی خواہشات دی پتہ لگے دا چے دا شرک پا اس بات بانے دی سرس دلیل نشتا سوا دا خواہش نام دی سرس صرف خواہش دے او خواہش پا سروان دی نقل تعالو اتلو ما حرم ربکم علیکم دی آیات نوالا اخیر پوری درین باب دے دی حصے او پا دے کی ذکر دے دا شپگو محرماتو او پنځه احکام دي چې داغینه خلاف کول حرام دي بیا دلیل نقلی د کتاب د موسی علیه السلام نه بیا ترغیب د قران کریم ته د پاره د تفی کول د حضورونو بیا تخفیف دنیوی دي او زورونه مخالف ته ده او اخر کې بیان د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د پرد د شرک کې او اختتام د دې په ترغیب دي بیا قل وایا تعال او راشئ اتلو ما حرم ربکم علیکم چه بیان کم اغشه چه حرام کرده رفستاسو پتاسو بانده اللہ تشریفو بی شیعا دا چه شریف مگنه داغ سرا حج شه شریف مگنه داغ سرا سشه و بالوالدین احسانا او دا مور و پلار سرا نیکی کوئے آخوا نور احکام هم ذکر کوي. ان دې خلکو ته ووایا چې تاسو کوم څیزونه په ځان حرام کړي دي هغه حرام نه دي، بلکې دې ته د الله محرمات بیان کا. او قرطبي وی چې په ټولو علماو باندې د دې محرماتو بیانول لازم دي، او تعالو کې اشاره ده چې دا منل ګورې سبب د رفع او د ویلو دی، اوچتوالی دی. ابن ابي حاتم مرفوع روایت ذکر کړو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې دریو آیاتونو باندې د صحابهونو بیعت غستخه ما حرم ربکم، پدې کې چې کوم پنځو عامل ذکر شوی دي دا غي نه خلاف کول حرام دي، د حرم د لاندې هغه ذکر کړو. بیا دا کارونه کوم چې پدې آیات کې ذکر شوی دي پدې باندې ټول عقل والا پوهیږي چې دا قبیح دي، لیکن مخالفت کوونکو د عقل نه خلاف کړی دی، دې ښه کارونه وي. ځکه الله آخر کې بیا فرمایل لعلکم تعقلون، دې مقام کې او خبره وه ظاهر کې چې الله فرمایي چراش بیان کم تاسو تاغه چې حرام کړی دی په تاسو باندې رب تاسو. الله تشرکو به شیا، دا چې شرک مکوي، شرک نه کولې خو نه دی حرام کړی، شرک کولې حرام کړی دی کوي. دارنګ ورپسې وبالوالدین احسان، د مور او پلار سره احسان نه کولې حرام کړی دی، خو ټیک شو احسان کولې خو واجب کړی دی ګن. دې کې اشکال او مشهور چه اللہ تشرکو یولی ویلیو پا دی مقام گی پچاکوی دا اللہ زائد دا پگلان گی راش ہے چه بیان کم تاسو تا آغا چه حرام کری دی رب تاسو پا تاسو باننے آغا دا چه شرک کوئی دا آغا سر دست سیزو نو دے حرام کری دے دی مقام کی چادا ویلیو او عطف دا اوامرو پا محرماتو باننے فیتبار دا ازدادو سرائی مانا سو مطلب داو چې تاسو بد مکوئ مور او پلار سره، تاسو پیمانه کې ناپ تول کې کمی مکوئ، عدل او انصاف مو پرېږدئ، الله اوس ماته وایي دې لحاظ سره چا وي نه دې مقام کې وقف دی په ما حرمه باندې. داسې ووایا قل، دا دویم جواب، تعالو راشئ اتلو ما حرمه چې بیان کوم هغه چې حرام کړي دي ستاسو رب. نور پسې څه دی؟ علیکم الله تشرکو به شیا، لازم دی پتا سوچ برخه والا مو جوړوي دا غ سره څه شي د مور خپل سره احسان کوي بیا مو لګي ده. او دې کې دریم داو چې نه دلته حرم په معنا د فرض او د وجب دي. ذات کې ابن جوزی رحم الله وی چراشه اتلو بیان کوم ما حرم ربکم علیکم، هغه چې لازم کړی دی تاسو رب تاسو باندې، نو دې در باندې لازم کړی دی الله تشرکو به شیء، چې برخه والا باندې جوړوي دا غ سره څه شي دې در باندې لازم کړی دی، دی واجب کړی دی چې برخه والا باندې جوړوي، او دې لازم کړی دی چې وبالوالدین احسانا، او د مور او پلار سره باخې کړه کوي، او دې در باندې لازم کړی دی چې ولا تقتلوا اولادکم من املاق قتل وای. نو بیا معنا دې راوځي حداخه په دې صورت کې دې مقام کې ولا تقتلوا او مو جنې تاسو اولادکم خپل اولاد من املاق، معنی من خشیت الفقر مظهری وی دا وجه د یری د لوګینام، او دا قتل په درې قسمه ده. علما لیکلو امام راغب وی په دا اولاد د وجلو درې طریقې دي، درې واړه الله باندې یو دا چې حقیقتا یو وجنی لکه جاهلان عربو چې بدا کار کو چې خپل بچی به تغیر الله د نوم منخت کنا حلال به کړو داغه د خوشالولو د پاره اوسم په اندوانو کې دارا سمشتا چې د کالی دیوی د پاره لا چړاو کوي چې خپل بچی قربانی یا داتې مندرونو او زوی نشتا چې پای کې اندوان لګي خپل لرونو خپل ځامن واړو مونی داغه د پاره غیلې ورکی چې سر بیا تر کوي داغه قتلول لږه بیا ظلم کو پاغه او فضال د ظلم په طریقه به وجو اوسم په حنودو کې دارا سمشتا په پای زینو کې داغي پادریان او داغی سادوگان دغه ظلم کوي بیا داغی چې کوم مولان دي داغی د مندرونو، او دویم دا چې قتل د اولاد په عدل سره راشي په خاندانی منصوبه بندي سره منصوبه بندي کوي دی دا پاره چې کوچی ډیر نشي. حالانکه نبی علیہ السلام خو فرمایل نکحوا الودود الولود فإني مكافر بكم الأمم يوم القيامة، دا چې خو سره نکاح کوي چې کوچی ډیر وروړي او مینا ډیر کوي ځکه زه به فخر کوم قیامت کې تاسو په ډیر والی باندې. او بیا علماوی دا به څه پته لګي چې بچی ډیر وروړي مور دی وګوره کنه که د مور اولاد ډیرو چې سل رګونه نورې نه یو پکې د مورې کنه دا هغې مشابهت دی پکې که دې وجه نه دې لبه هم الله بچي ډیر ورکوي ښه دارنګې که د مور د خاون سره جوړه دا جنه هم د خاون سره جوړه ولې دا مور ته ګوري د مور تعریفه کې ولې اسلام کې خپټي یارانه حرام دي تاسو تیر شوی نه دي ولا متخذات اخدان ولا متخذي اخدان وسلم نبی عليه السلام وي چې دا چې خود سره تاسو نه کا او کې چې ډیر مینه کوونکی مطلب یې څه مور ته وګوره کله مور د پلار سره مینه برابر او تعلق برابر او حضور دې مخشن دي اګه دا مور د پلار نه لګي وا هر وخت تو مې و کور روانو دا جنه به مخشن دي دا غي غاثر به پکې پرودي ورخه ا دې نه جدا کیږي نو نبی عليه السلام وي وی ډیر بچی راولې ډیر بچی پیدا کې ځکه زما فخر کوم دی وینه بچې دوه هيچه ادا تل کې انګريز او هغه لګي 1930 کلم به دا خبره نظریه غو پېښ خلکو ته چې دنیا کې آبادی په مخ کې روانه ده اکسان ډیریږي او سباله به موږ د غلیظ ټاکونه ختم شي او دې ته به د خوراک ضرورت نه او تاچل به شي او پادې به ډیری شي عمل پر راګیر شي پلان به جوړین به شي وای دا سچین دی الله دې مواري غته ده وما من دابة الا على الله رزقها تا نفری به دور نه لکه د نورو حیواناتو نفری چې سور ده میګو ته وګوره مچانو ته وګوره نورو سیزونو ته وګوره لیکن ټول له الله ورکی تا په بدن کې ساده ویني او دو وړو بولو په شکل کې په مسانه کې او په ګورده کې چې کومې وبدي هغه لکه وون تراواله او په قرطین باندې وګوره مایکروسکوپ باندې تا ته په تو لکه چې بلا چینجی په کې ګرځي راګرځي جراثیم دي په کې سبا کې خطرې جراثیم دي مرض والا او څه پکې هغه چې هغه مفید دي د بدن لپاره ادواله په کښتا ژوندۍ بالکل ادا غځه کې الله تعالی په زرګونو په لکونو په کرونو په ایرګونو باندې دا یو غلطه نظریه و د دې وجنه امام راغب رحمه الله وی د اولاد د وجلو دویمه طریقه دا ده چې عزل کوي عزل وي منسوبه باندې ده د بچی د نه پیدا کېدو د لپاره مختلف علاجونه او طریقې کوي بیا یو که د ضرورت د وجنې علما او جهز کړی دي ځکه علما سره د ضرورت کبیح المحصورات زنانه ته پکې هو ډاکټر دې دی او شرې د مرګ خطر ده یا غړومبه بچی لا ماشوم دی هغه لا خپل سن ته نه رسیدلې چې کم از کم دوه کاله خو دا حق دی کنه نو دا ټیک د شریعت دا ویلې دي آیا بیماری ده مثلا د مور بیماری چې یو واقعي کې غیر سره او دا غین علاوه بل صورت کې بندول حرام او بندو نو درېم دا لې چې اولاد د دین نه ناخبر او ساتي مدرسه ته نه لګي او نور د دنیا فنونه په ځکه مصری تیم جوړه کالجونو تیم لګي نور کارونه تیم کېره دنیا په دین نه نه خبر او ساته بالکل مدام د اولاد وجل دي دا بچي ته وجل دي دا درې واړه طریقې الله باندې لا تقتل ولا داول کوي کم سړی چې هغه حقیقتا وجل لکه جاهلان او عربو بچي وجل راغین دا مطلب چې سبب دي ما سره په ګوډه کې شریکي کې کندو بزر زر تشيږي او دا دین چې کوم لګي او عزل کې نه دا غوم دا مطلب دي چې دوی جنو خې تنظیم بوشي پبلک سکولونو کې هم داخل کړي او داسي بوشي بیا په پیسې کمې مونږ په ټول تنو شو رسولې بیا په زمون نه کېږي هغه مو کم کوو درته شي او دا دریم چې هغه جاهل پرې خې دي علم دین دې راوځ دین هغه وي دې کې په قران او په حديث باندې پوښنه نو سبوشي په اوره کې ټل پکار دي ته دنیا تعلیم دې څه کوم یاره دنیا پرونه کې څه کوم کوما چې دې څه په اوره کې دي هغه سره هم د کندو د شه دوه یاره ځکه الله وی من املاق معنا د لوګي د یری نام تا په لګي د یاره لږ سبب دی وګي یا په مونږ وګي شو پیسې ټکا به کمای د دې وجنا اولاد وښنه په دې دریو طریقو باندې لا تقتل اولادکم من املاق نحنو نرزقکم و ایاهم مونږ روزی درکو تاسو ته او دې ته دې مقام کې الله جل شانو وی تاسو لم ز درکوم او دې لم ز ورکوم کنه نحن نرزقكم وإياهم اولا تقربوا الفواحش فديكي اشاره و دیتا دا مالدار وخت د اولاد ذکر دی ته دیو جن نرزقكم مخکی کو حکم دی کی چې دا ویل دي چې نحن نرزقهم وإياكم لکه سوره بنی اسرائیل کې براشی 31 نمبر آیات کې هلته غریب ته وی زه تعالم در کوم دیله مور کوم او تعالم در کوم نرزو کوم و ایاکم انا لومبه غیل ور کوم به تعالی در کوم غره دموایا چې دې د وژنه به غریب شمه نور به سوره غریب شي د پریکړې نه به زه پریکې الله دې لم ور کې تعالی به اندر کې کی دې شي دې ډیر شو قسمتونه ډیر شو سوره چې قسمتونه ډیر شو نو کې دې شي د رزق دروازه در باندې الله پرانځي ته ګډر کسان بداسیو چې په کوم وخت لګو نو پیسې ټکا کماوا اجه څومره ډیر شو نو په اتم ډیر شو مخونه سیوا شو ده ځکه هو حدیث کې نو صحوله وا چې کته غریب نو واده او کنه مالدار بشي ولی دې چې تا قسمت کې نه د خزه قسمت کې کله خزه قسمت کې نه د اولاد قسمت کې دي کې دې چې مالدار شي خلک وي چې نه مالدار شم نو واجب کوم الله جل شانو وي ان کې هلي ايام منکم مصالحین من عبادکم و یمائکم ان یکونو فقراء یغنیهم الله من فضله کدی غریبانانی نو الله به د خپل فضل نه مالدار کی کنه قسمتونه ګرنش الله وی داسې مکوا مون تاسو لوم رزق درکو دی له مور کو ولا تقربوا الفواحش ومن ذکیږي کارونو د به حیاه تا بدو کارونو تا ما سو حرم انها غچ خکارې د دین او ما بطن او غچ پټی کار به حیاه یم کوې او پټ به حیاه یم کوې فواحش هغه ګناهونه چې د به حیاه سره تعلق لري او عقل بد غنی ښه ځکوي دینا دارنګ حرام نظر غلط نظر پردو زنانو سره خبرې هغه په پټی په پخکاری الله وی منی ځکهږي او الا تقتل النفس التي حرم الله او موجنه نفس هغه چې حرام کړی دی الله وجل داغو الا بالحق مگر په جرم شرعي معنا بیگ جرم نه او سره وجل نشته په هغه جرم شرعي ثابت شمه نه غبل تن وجل دی به وجل شي قصاص کې کنه درې صورتونه دي چې پایې کې دی او مسلمان قتل جائز دی مسلمان خو نه پاتې کیږي پایې او صورت کې هغه دا چې دې مرتد شي چې مرتد شنو وجل دی واجب القتل شو نو دا چې واده واره دی زنا یو کړه نو دریم دا چې بل مسلمان وجل دی بي ګنا دې به وجل کیږي د تریو صورتونو کې ځکه الا بالحق استثناء یو کړه کنه ا مگر په حق معنا په جرم شرعي کې جرم ته نشوي دی نو به وجل شي ذالکم وصاکم به دا مضبوط حکم درکی الله تاسو ته پدی لعلکم تاقلون دې د پاره چې د عقل نکار واخلې وصاکم وصیت د الله څخه دی تاکیدی حکم دی چې دا نه منسوخ کیږي ګوره ها ولا تقربوا مال اليتيم ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن ولا تقربوا مال اليتيم او من ذکیږي مال د یتیم تا الا بالتي مگر په هغه طریقه هي احسنو چې هغه خستوي هغه خستوي معنا خسته سي ثابت وي په شریعت کې دي ته خسته وي کنه او د یتیم مال ځکه خاص په زاد المسیر کې ابن جوزی وی لان الطمع فيه لقله مراعيه وضعف مالكه اقوى ځکه د خلق طمع په دې کې ډېرې یو خدای هغه سوکشتنه چې ساتنه وکي او مالک کمزور دی د دې وجه نه خلق په نیغ راضي نه الله وش نزدې نه شو تا ګوره مال خړل ګډې رلري خبره ده نزدې کې کې بوتم نه دې ته مبالغه وي ښا قران کریم کې دا ټکی په غزه کې استعمالې چې مقصد پکې مبالغه ای لکه وی لا تقربوا الزنا زنا کول ګډې رلري خبره ده لا تقربوا نزدې کې کې بوتم نه دوايي مې استعمالوا دوايي د زنا څه دي پردو زنانو ته قتل هغه سره خبرې کول یا د زنانو پردو سړو ته قتل هغه سره خبرې کول دا به نه وي زنا خو لري خبره ده هم دغه شان سبب یتیم مال دا هغه باره کې سوچنه هم نه کوي هغه د پاره بس اسباب هم نه استعماله چې هغه تا دې تا بیا مجبور راولي چې تر یتیم مال وکړي ځکه ویلا تقرب الا بالتي هي احسن الا بالتي هي احسن کې ذات کې ابن جوزی سلور اقوال ذکر کړی وو یو قول دا چې وسی دی او هغه د مال مصلح دی ناغتی په شرعي طریقه باندې خوري شي د اور مناطبه غلګي مثلا د یتیم جیداد دی او دې پکې هغه کار کرونده پکې کوي مهنت مزدوري پکې کوي یا داغه خصمانه کوي نو دې خپل اجرت اغستی شي خپل مزدوري دې اغستی شي دا په صحیح طریقه خوړل دي وین دا چې تجارت پکې کوي مثلا پیسې دي ټکی دي روپۍ دي او دې لګي هغه چلی اصل مال هم داغه محفوظ کړو چې کومه ګټه راځي پای کې یتیم ته پری دي سزان لاخلي دې بالکل اغستی شي نو دریم دا چې تر سو پورې دیلا کمزور دی دې حفاظت کوي کوي کوي کوي تر دې چې دې خوشي او برابر شي او جابر ځوان شي کنه برابر جوګه ځوان وره کی وره او سلورم دا چې دې داغه حفاظت کوي او داغه لپاره کوشش کوي چې دا نور سیوا شي کم نشي ځکه روز سره د روپاو پیسې کمی کی کنه ا دې کوشش کوي چې دا کم نشي د دې وجه نه دې مقام کې بیا فرمایل حتا یبلوغا اشد ساتنه کوي د دې د مال تر دې چې دې ورسې ځوانې تا دا حتا ګورې غاید لا تقربون دا دا مطلب یې نه دی چې مونږ نږدې کېږه مال د یتیم ته تر دې چې ځوانه تور کړي بیا خیر دې نږدې کېږي نه نه نه دا غاید محذوف ده مقدر ده مانا وحفظو مالهو حتا یبلغ اشدتا دده ده مال ساتنه کوئی تردی چه دیو رزی زوانه تا نبیوالا ورکه دا مطلبه ده او بلکیلا او پورا کوئی پیمانا پورا ورکوئی والمیزانا او تلا مانا طولم صحیح کوئی بالقسطی پا انصاف انصاف پا نداکار کوئی پورا ده مقام کی دا فرمائی چه تاسو که ده ناب کار کوئی و که ده طول کوئی کل پیمانو دوی لکه گزونه مزونه استعماله کپڑا مپڑا داغا کچکه که نا یا بای سیزونه داسی چه اغاو پا پیمانه ورکی دل پا سخاص روخی بانه پا انداز بانده او میزان خود تلی کار ده که نا اللاوی دوالا گوره پا انصافو چلو خا نقصان پا کیونه کی کیل والا توی ازنه چه پیمانه ستا پورا نی برابر نی او تی ورکی داغا حق دیو او گز والا توی کپڑا مراخ که چه گز که لگه لگه جدا که که نشی پندش پک گزه شی نو نیم گز پکی بیا کمی را گلی چه کپڑا را اخکلی که نه پیر اخکل مکوا ظلم مکوا دا تو دیر دی گزشان طول کی بی کمی مکوا طول کی کمی مکوا لگ لگ کمی کی کلا کلا دا سی چلوم که باده کسان چه آگا کلو یا کسل دین آگا پز مکا سولی سولی چه خیو سلی رو سلی نو پایه که دا سی لگ کم شی پورا دا غلی کنه کانه لی کانه چه پل کانه نیوی سرو تلی نتا تا پتا لگی جدی که دیر کمی را گلی دا خود سلو لی دا اس پنه سلو لی دا ادا سی دیر دکانداران شتا چاګه په دې طریقه باندې کوي ښا الله جل شان او خپل کله ول میزان پورا کوي په معنا او طول کول تلا بالکست په انصاف اوس کې وسړې وي چیرې دا الله په مونږ باندې کوم تکالیف کې خو د غنا دا په زمونږ د اوس نه باري غني نه الله وی لا نو کلب نفسا الا وسها تکلیف نه ورکو مونږ هیڅ یو تنتا مگر پاندازا د وسداغ سورج استا اوس دې نه الله هغه مرا تکلیف په داوا نه اچولې وي او مطلب دا دی چې په دې احکامو باندې عمل کول تاسو رته طاقت نه بار نه دی نو مخالفتونه کې ګوري یا مطلب دی کې تسلی را چې خپل وس کوي او کوم شی چې تاسو د وس نه بار شې نو الله دې ته معاف کړي د وس نه بار خبره خو الله معاف کړي ځکه یو سړی دې غنم تلی او بل له ورته یو لیم سیرو یا کلو تلو بل له متلو اوس د غنمو دانه یا د ششم دانه خو ډیره نری ده کیدی شي په یو کې لس دانې تی واتلې په دې بلکې کمې تلې دا دې کیدی شي کن الله ویلا تعالی اوس نه بار د دې دین نه ځم تا دا اوس نه بار دا چې کوم ستا اوس کې د ناغه وته کې کاندې ته وګورا چې هغه برابر وا ظاهر خبره ده چې عام تور باندې کاندا په بدریو دانو باندې کته کیږي برکیږي هو نه کنه نو کې دې شي چې دا غلط کمې یا لګ جاتې راغلي هغه معفو دي دا الله را طرف نه معاف دي ځکه دا رد په اوس کې نه ده لا نکلف نفسا الا وسعها او دې جمله کې هغه ټول خلکو ته سخت زور نه ده چې هغه لګیا دي او هغه وی چې ګنې الله جل شانو معاذ الله ظلم کوي نه نه الله ظلم نه دی کړی تا د اوس مناسبه په تا تکلیف یې کړې دا به غلطه خبرې چې او سړی دا غلط سوچ کی دا غلطه خبره ذهن تراولی چې ګنې الله جل شانو د اوس نه خوا خبره په ما یې خېده اره مسله شي دا کاغه دا مسلې دي کده پردې مسله دا قبل مسله دا الله چې پتا سی خري دا تاسو په اوس کې دي یاد دینه مخکې ذکر کو جناب تول دا په انصاف کوي دا تاسو په اوس کې دي خیر لکتی وا ورک کم ورک او د حدیث کې راغلی د بخاري چې رحم الله رجلا قمحا اذا باع واذا اشترى واذا اقتضى الله دې رحم وکي باغ سړي چې باغ کې سخاوت ته راغلي چې کله خرڅول کوي د شی چاله ورکی لک پیوا ورکی کم نه ورکی دارنګي غسل چمکی نو په انصاف باندې کوي دارنګي د بل نشه تقاضا د دین او د قرضې کوي نو په انصاف باندې کوي بن ثابت نه کوي ښا ځکه ویلا نو کله کو نفسه او دا وجه وقاضی ابو یالا وی کیل او وزن دا سړي چې په دې کې تحدید دا کرانو د دې وجه نه الله جل شان په خپل کوشش وکاو چې لیک ډیر کمې بشه راغلي هغه الله تا ته معاف کړي تا دا وسنه بار خبره ده پاغي دینه نيسي او اذا قلتم فادلو او کله چې حکم خبره کوي نو انصاف کوي ته خبره چاته کوي د انصاف خبره کوي ولو کان ذا قربا اگر چې د چا د پاره خبره کوي نو ستارش تداري یا د چا باندې خبره کوي اذا لو کان المقول له علی غړو ته شامل نه مان چا د پاره گواہی چې کې ستارش تدار دی نو بیا هم بن کافی نه کې پوره صحیح گواہی وکې یا پچا باندې چې گواہی کې نوم صحیح گواہی وکې دا نه چې زما خپل ناراحه چې گواہی کې لګو دغه حکم چې بدا تاسو نشي الله وینا عادل دې انصاف نه وکړه اذا تكلمتم او شهدتم فقولوا الحق ولو كان المشهود علی ذا قرابه کله چې خبره کوي یا گواهی کوي نو حق خبره کوي اگر چې چا د پاره گواهی کوي یا په چا باندې گواهی کوي هغه ستاره رشتہ دار دی ذات ابن جوزی رحم الله وی اذا قلتم فاعدلوا اذا قلتم في الحكم والشهاده فاعدلوا او بیا یو سړی چې کله دا عدل نکړي د دروغو گواهی کوي د خپل لپاره نبی علیہ السلام دا گناہ د شرک سره برابر کړو درې ځله حدیث کې راغلی دی او بیا دا چې ډډه لګوري و رانیښ شو او نبی علیہ السلام هغه ته ګورې ځان د دروغو د گواهی نه اوساته ځکه لوی ظالم هغه سړی دی چې د بل لپاره د دروغو گواهی کوي د بل په مال باندې او د بل په دنیا باندې خپل دین بربادوي د تر د زوی لپاره د رور لپاره او د بل لپاره گواهی وکړه غلطه چې دا کورته ده دی دا جهادات د دې قسم یو په داغې لپاره او گواهی وکړه نو مال خو هغه لاړو او دین به ځان له برباد او دا ډېر په دنیا کې اشتدا ځخه آیا چې لکه غونته فائدې ته حاصل شي چې دا هغه په نسبت او دی ولګي خپل دین په برباد کی دین په ذلګي ښه او بعهد الله او کو او پلوز دا الله پورا والے کوي لوز دا الله سره دا ټول احکام دي چې دا تا منلې دي ځان ته مسلمان وې دا ټول به تر ترکه او بعهد الله او کو ذالکم وصاکم به دا حکم درکی الله تاسو ته یا لکم تذکرون دې دا پاره چې تاسو یاد تا دې دا چې حق قبول کې او دا یاد ساته تاسو ته مخې دی چې الله غره ما ته دا حکم کړی دی ذالکم وصاکم به دا مضبوط حکم درکی تاسو ته دې دا پاره چې تاسو ته دا مخې دی ځکه انسان دې په دبانې یې راضي کله کله خبره نه یې رشي نو بار بار دا الله کتاب پستا مخه تیدا به وای مو دا باورې مو نو تاسو به خبره یادې لعلکم تذکرون وان هذا صراطی مستقیما دا اوس مخه باندې عطف دی چې دا وصیتوم کوي او دام کوي کنه چې واوصفاکم بان هذا صراطی مستقیما او دا وصیتوم کوي چې بشکا دا قران کریم لار زماده برابره فتبعوه نو د دې تابعداري وکړه دې ترغیب وي دې آیت کریمه کې الله ترغیب ورکوي کنه نو فتبعوه نو تابعداریو کې ده دي د دین افاقی کې دي افاقی کې ما اولا تتبعوا السبل او متابع کېږي د نورو لارو فتفرق بكم عن سبيله کني ګډ وړ پکې تاسو د لارې د الله نه دی آیات کې یو امر او یو نهي ذکر کوي صراط مستقیم مراد ته قران کریم دی او سنت د رسول الله دی سبل جمع د سبیل ده مراد ته هغه ټولې طریقې او نظریه او مذهبونه دي چې د قران او سنت خلاف دي لکه يهوديت او نصرانيت او مرزائيت او رافضيت او تمام بدعات او رواجونه پکې داخل دي او د قران او سنت اتباع سره تقوا حاصلېږي ځکه او فرمایل لعلکم تتقون ذالکم وصاکم به دا مضبوط حکم درکې الله تاسو ته پدې لعلکم تتقون دې د پارا چې متقیان شئ تقوا حاصلول غواړې نو په دې تقوا حاصلې کې غوړېخه ا دې مقام کې قرطبی بیا په تفصیل کړو په دې باندې چې مراد دې سبل دې يهوديت او د نصرانيت او د مجوسيت او ټول اهل بدع مراد دي ټول اهل بدع په دنیا کې چې سور دي او دې کې دا مطلب دی چې دا الله کتاب تراشه دا الله کتاب تاسو ته اخلاق کوي او صحیح اعمال کوي که پدې روان شې نو پنی غلار روان یې نو جنت ته ورسه او کنه تاسو دا پری خو دو د دې په احکام او عملو نکو نو دا نورې لارې کګیری ګوره کته دې یتیم د حق خیال نه ساتي ته ټول ناب ټول په صحیح طریقه نه کوي دارنګ ته انصاف نه کوي دارنګ الله تعالی نه تر سره کوي نو پکې غلار روان شي دا کګی لارې دې ټولې کنه او نبی علیہ السلام په کله نقشه او باطله د توجه لپاره صحابه کرام ناس دي دا سیونی رکر لے راخ کله او بیا وسره پاکی کږي وږي کړه لري راستلې پیدا سری هغه وی الله او رسول علم الله او رسول ته پتی مقصد کوی کول داږي وته وی ودا نه غلار دا دا دین اسلام دې ته صراط مستقیم وي دې ته د قران لار وي دې ته دین وي وان هاذا صراط مستقیما فتبعوه دا نه غلار دا دې په روانې ولا تتبعوا السبل دا یو خپل خوا کږي وږي لارې دې په دې پسې نشه کني خراب پښه ځکه دا دانی غلار دا او پدې کې دلته شیطان ناس دې دغلته ناس دې دغلته طالب دوکه درکې تا ته وې چې دا لار نه دا لار ده ډېر شارټ کټ دی کبه دې شروع شي کنه نه خبرته دې خپل دی هغه شارټ کټ نه دی دا هغه مبتدعين دي یاد اخیری بدعت تا مخې د کیه عملی بدعت شیطان نه او تا دا غنې غلار د سنت نه خطا کړي او قران نه دې خطا کړي تا ته وې پدې لار راځم له شارټ کټ دې په آسان حل ترځي کاو مستحب دي ثوابونه دي پکې جنت کې بزر لږشي نو دا غري قران کریم وي چې تاسو اړي ګوره نبی له صلوات و سلام تشریح وکړه خشي نور څه پسې مزه بس قران او سنت دا ځان ته مخه تکې او دې پسې رواني ان کامیاب پې ذالکم مستاقم بیا تقوا بدر کې راځي ښا د دینه دا پته لګیدا چې تقوا راځي د قران په منلو د سنت په منلو چې سره قران نه مني او سنت نه مني هغه ته متقیم وایا او خلق او تقوا د فارزان ځان لخل اصطلاحات یو کړی ځان له خپل څه طریقې جوړې کړې چې متقیدی ته یا متقیدی ته یا متقیدی ته قران کریم وي چې هغه قران په روان دی ته قران او سنت لار د خپل کړی دا ادي بل لارې په سینې دي کنه لعلکم تتقوا بیا وته ګوره سيقول الذين اشركوا زردا چې وګوي هغه کسان چې شرک کړي دي لو شاء الله او الله غوته یا خامخا چې وګوي خامخا وي هغه کسان چې شرک کړي دي لو شاء الله او الله غوته ما شرکنا موږ به شرک نه وکړي ولا باغ نه زمون پلارانو نه زمون مشرانو ولا حرمنا من شيء او نه به حرام کړي وو موږ څه شي په خپل ځان باندې کذالک دغه شانتی کذب الذین نسبت دروغ کړي او توحید ته هغه کسان من قبلهم چې د دین مخه وو حتی ذاقوا بأسنا تر دې چې وې سکه عذاب زمون قل تو توایا هل عندکم من علم آیا شته تاسو سره تپو یا ته دلیل او علم فتخرجوه لنا نشراوې باسه مونږه ان تتبعون الا الظن تابیداری نه کوي تاسو مگر د ګومان په باب د عقیده کې وین انتم الا تخرسون او نه تاسو مگر په کار کوي په مالو کې یا نه تاسو مگر دروغ وایي قل وایا وتفل الله الحجه البالغه تو خاص دا الله د پاره دلیل دی پورا فلو شان کاغه غفته له حداکم اجمعین هدایت وکړو تاسو ټول تا قل وایا دي ته هلم شهداکم راولې ما دا هغه علما خپل الذين يشهدون هغه کسان چې دا بیان وکي ان الله حرم هذا چې بشک الله دا حرام کړی دی دا تاسو چې وته حرام وای فین شهیدون کدی بیان وکي به دلیل فلا تشهد معهم نو ته ملګرتیا مکو ددی ولا تتبع اهواء الذين او تابعداری مکو دا خواهشات او دا هغه کسانو کذبوا بآیاتنا چې درو جنې ګڼلې دي آیاتونه زمون والذین لا یؤمنون بالآخرة اوغه کسان چې ایمان نه لري په آخرت وهم بربهم یعدلون او دې د خپل رب سره نور برابرې قولوا ایوتا تعالوا راشئ اتلو ما حرم ربكم علیکم چې بیان کوم هغه چې لازم کړی دي تاسو رب تاسو الله تشرکو به شیئا دا چې برخه والا بنه جوړوي دا هغه سره څه شی وبالوالدین احسانا او دا پیدا دا سره به خېګړه کوي او د مور او پلار سره به خېګړه کوي فلا تقتلوا اولادكم او موجن اخفل اولاد من املاق دوجد يري دلوگنا نحن نرزقكم وياهم هم روزي در کو تاسو تم غيتهم فلا تقربوا الفواحش او من ذيكه گه کارونو د بي حياتا ما ظهر منها غچ خاري د دينا وما بطن غچ پټي ولا تقتلوا النفس التي حرم الله او موجن هغه نفس چ حرام کړی دی الله وجل داغه الا بالحق مگر په شرعي جرم ذالکم وصاکم به دا په حکم درکې الله تاسو ته پدې لا لکم تاکلون دې د پاره چې تاسو پوه شئ عقل وال شئ دا عقل نکار واخله ولا تقربوا مال اليتيم او من دې کېږه مال د یتیم ته الا بالتي مگر په هغه طریقه یا احسنو چې هغه ډیره خیسته ده یا چې هغه ثابت ته په دین کې او په شریعت کې حتا یبلغ اشد او ساتنه کوي د مال داغ تر دې چې ورسې ځوانه تا واو فل کلا او پورا کوي پورا ور کوي پیمانه ول میزان او تلا تول بالقسط په انصاف لا نکلف نفسا تکلیف نور کو مونږ یو تن ته لا او صاحب اگر موافق دا وستاغو و اذا قلتم کل چې خبره کوي فاضل انصاف کوي ولو کان ذا قربا اگر چې وی دغه سړی چې داغه د پاره خبره کیږي یا پاغه خبره کیږي رشتہ دار اگر چې رشتہ دار او بیا د الله یو کو او بلوز الله پروالو کې ذالکم وصاکم به دا مضبوط حکم درکې الله تاسو ته پدې لعلکم تذکرون دې لپاره چې یاد وساتئ دا وان هاذا صراط مستقیما او دا حکم درکې چې بهشکا دا الله زماده نیغه یا زه حکم درکوم تاسو ته الله وي دا چې بهشکا دا الله زماده نیغه معنا دا قران کریم دا قران کریم لار زماده برابره فَتَّبِعُوهُنُ تَابِدَارِيُوْ كَيْدَ دَي وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَا وَمَتَابِكَيْ كَيْدَ نُورُ اللَّارُ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِ کنی گڑ وڈ بکی تاسو دنیغ لارنا لار داغنا ذالکم وصاکم بهی دا مضبوط حکم درکی اللہ تاسو تفدیلا لکم تتقون دید پارا چی پرہیزگار شئیں دید پارا چی تقوی والا شئیں دید پارا چی ویرے گئے دا اللہ نا